Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Morten Messerschmidt. Det er mig. Hvad er det, vi hører? Vi hører sidste sats af Beethovens 9. symfoni i D-mol. Med mindre det er den modificerede version, som Karajan lavede til EU. Men jeg tror faktisk, det her det er originalen. Ja, det er nemlig rigtigt. Karajan lavede jo netop en version til EU, som jo blev udnævnt til at være Europahymne. Mm. Den er oprindeligt skrevet i 1785. Af hvem? Altså Ludwig van Beethoven? Schiller. Oprindeligt teksten. Ja. Ikke? Og så, så Beethoven sætter musikken. Men det er ikke 1785, fordi han dør i 1827, og det er noget af det sidste, han skriver. Nå, men det er rigtigt. Senere. Ja, det okay, det er godt med den korrektion. Hvad føler du, Morten, når du hører dette stykke musik? Jeg er fuldstændig betaget af Ludwig van Beethovens musik. Og derfor har jeg altid haft det meget ambivalent, især de 10 år, jeg sad i Europaparlamentet med, at man bruger det i en politisk kontekst, som jeg er overbevist om, at både han og Schiller ville være imod. For denne, hvis du bare hører ren musikken her, det er så underligt, så genialt. Hvorfor er det smukt? Hvad er det? Fordi det er så banalt i melodien, og fordi det er temaet fra den forrige sats, som væves jo sammen med det nye tema i fjerde satsen, og så kulminerer det jo med dobbeltfugaen med koret. Det er så, især for sin tid, fuldstændig fenomenalt. Og disse urfølelser for dig bliver ødelagt af historien i hymnen? Ja, det gør det. Altså, det man skal vide, det er, at oprindeligt, da Schiller skrev det her, der var det jo underlagt censur. Og teksten lyder jo Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, deine Zauber osv. Og det, som man selvfølgelig skal læse, det er ikke Freude, det er Freiheit. Ja. Altså en frihedstrang, som jo Beethoven fuldstændig abonnerede på. Og jeg kan ikke se, hvordan det kan forbindes med det snærende bånd, som EU har udviklet sig til ikke, i dag. Ikke ode til glæde, men til friheden. Og det er også sådan, jeg tænker den. Og ja, den virker, kan jeg sige, 100% på mig. Både i det oprindelige udtryk, og også med den historie. Den ødelægger ingenting. Den får mig til at føle mig som en fri europæer, som indbygger i det gamle Europa, det stolte Europa, det smukke, frie, men jo også ofte krigshærget Europa. Du er, Morten Messerschmidt, midt i en valgkamp, og er ved at overbevise os om, at vi skal bevare forsvarsforbeholdet. Ja. De fleste læsere af Weekendavisen, også i denne uge, hvis de er nået så langt i avisen, ved, at jeg selv er glødende tilhænger af et ja til at ophæve forbeholdet. Jeg skriver, at situationen i Europa gør det forbehold slet og ret ulideligt. Og at ja til afstemningen, som jeg ser det, vil være et farvel til den hykleriske danske tøven i hele den europæiske historie, som jeg mener, at musikken, vi har hørt her, er udtryk for. Så jeg inviterer dig herinde i studiet, fordi jeg simpelthen ikke forstår dit standpunkt. Jamen, så er det godt, vi kan tale sammen. Det gør vi alt for lidt. Ja, og lad os prøve det. Og jeg ved, at du sikkert, fordi du er ude og tale om det her hele tiden, dagligt flere gange om dagen, kan bevæge dig ned i nogle konkrete detaljer, traktatlige fortolkninger. Lad os prøve at holde det til det principielle. Fint. Du er en inkarnation af alt europæisk, som jeg ser. Du bevæger dig rundt i Europa på kontinent. Du nyder europæisk musik. Du nyder jo også mad og vin med europæisk udgangspunkt. I høj grad. Du er europæer. Og alligevel vil du ikke være med til et frivilligt forsvarssamarbejde mellem europæiske suveræne lande. Hvorfor ikke? Fordi helt grundlæggende mener jeg ikke, at EU er Europa. Altså, jeg mener, at det EU er ved at udvikle sig til, og har udviklet sig til, er antitesen til Europa. Nemlig foragtelsen af de nationale forskelle og kulturelle forskelle mellem de europæiske folk. Det har jeg oplevet i min tid i Europaparlamentet. Og der mener jeg ikke, at Danmarks forsvarspolitik, som så meget andet, skal være forankret. Jeg føler mig overbevist om, at Danmark vil have interesser, som ikke er sammenfaldet med det for tiden dominerende land i EU's udenrigspolitik, nemlig Frankrig. Men hvis vi fjerner forbeholdet, som blandt andet Trine Bramsen var inde på, da hun var forsvarsminister, jamen så vil vi være under et pres for at følge den linje. Okay, men lad os, hvis man nu ser bort fra, det ved jeg godt kan være svært, det hele hænger jo sammen, men jeg kan jo godt forstå, at der er masser at kritisere ved EU-samarbejdet. Men hvis man nu holder fokus på det handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Europas historie er, som du ved, spækket med krige, den ene blodigere end den anden. Sidste århundrede havde vi den russiske revolution, vinterkrigen i Finland. Du kan jo selv følge med, den spanske borgerkrig, to store verdenskrige, Ungarn 56, Balkan i 90'erne, og nu er vi 22 år inde i det nye århundrede, og der er igen krig på europæisk jord. Er der ikke grund til at styrke de europæiske forsvarssamarbejder og aftaler, uanset hvor man kan? Jo, det er der i høj grad. Spørgsmålet er, hvordan? Og jeg synes, der er en krig, som du overser i den der udmærkede gennemgang, nemlig krigen, som føder både 1. og 2. verdenskrig, den store tysk-franske krig i 1871, som jo er det, der fører til den endelige samling af Tyskland, og derefter den tyske dominans af Europa, som provokerer først den helt overflødige 1. verdenskrig, der burde have været en rent diplomatisk ting, og som jo så efter Versailles-traktaten føder Hitler, der så føder 2. verdenskrig. Og jeg ser bare en lige linje imellem Bismarck 1871 og så det EU, der bliver stadig mere domineret af de store lande, af tyske interesser. Prøv at se, hvordan for eksempel på energipolitikken, det har været den tyske linje, der har gjort os afhængige af russisk gas. Prøv at se, hvordan på forsvarspolitikken, det er fuldstændig styret af franske interesser. Det er primært tidligere franske kolonier. Det er fuldstændig enig med dig. Okay. Det er kritisable ting, og den linje, du tegner der fra slutningen af 1800-tallet til i dag, kan jeg også sagtens se logikken i. Men hvis man ser på virkeligheden, som den er lige nu, så er Europa truet. Den frihed, vi talte om i starten af programmet, er truet af Rusland. Den er også truet af andre magter rundt omkring. Det må man sige. Lige nu er det Rusland. Og så jeg spørger igen, der er allerede et sikkerhedssamarbejde mellem frie europæiske lande i EU. Hvorfor ikke styrke det, som situationen er i dag? Fordi den udvikling, der er på det EU-mæssige sikkerhedssamarbejde, det er i sig selv en bekymring værd. Det, der er bolværket imod Putin, og i øvrigt også imod Kina osv., det er jo den transatlantiske alliance. Det synes jeg også, vi har set her de seneste måneder, hvor alene de to første par måneder efter 24. februar, jamen jeg tror, det er 16 af de 20 milliarder US dollars, der kommer til Ukraine, de kommer fra USA. Det er ikke EU, der kommer til at forsvare os i en verden præget af flere konflikter. Og derfor er jeg bange for, ligesom Stoltenberg har sagt det, hvis EU udvikler den her tanke om strategisk autonomi, altså bliver mere og mere selvstændigt distancerer sig fra de blandt andet NATO-lande, der ikke er med i EU, fordi det er jo to af de mest centrale NATO-lande, Storbritannien og amerikanerne. Men Morten Messerschmidt, situationen er jo, at det er jo ikke fordi, der er 20 forskellige sikkerhedssamarbejder, hvor vi kan vælge det ene eller det andet fra. Der er to. Nej, der er faktisk mange. Nu nævner du NATO, og du nævner EU's forsvarssamarbejde. Ja, og siger, at det sidste, det sidste vil underminere NATO, det du siger. Situationen er jo, at EU's forsvars- og sikkerhedssamarbejde har deltagelse af både USA, Norge og Canada. Altså NATO-medlemslande, som har søgt at deltage i EU's samarbejde, fordi det giver mening, og fordi det allerede eksisterer. Det er stærke NATO-lande, der er med. Og alene af den grund forekommer det vel lidt absurd, at Danmark så siger, at vi vil ikke være med, amerikanerne er der. Nej. Som garanterer europæisk sikkerhed. Nej, fordi det er ikke kanadierne helt det samme. Kanadierne er der, nordmændene er der. Jamen, det er ikke helt det samme. Altså, kanadierne, amerikanerne, nordmændene osv., de kan deltage i nogle af EU's militære aktioner, uden at være en del af EU, uden at være en del af traktaten, uden at være en del af hele den, hvad kan man sige, nyorientering i europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik, som EU's militære ambitioner er et udtryk for. Men det kan Danmark jo ikke. Hvis vi siger ja til at fjerne forbeholdet, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at vi kan sende tropper til nogle enkelte missioner. Så er vi med i hele den del af EU's forsvars- og udenrigspolitik, som ligger i dag. Og noget af det, som bekymrer mig, nu må du sige, hvis det bliver... Men på en eller anden måde må der vel være en tvivl. Her er der et bord, hvor amerikanerne melder deres deres interesse, hvor kanadierne og nordmændene gør det, og siger, at vi må være med her for at diskutere, hvordan vi kan styrke europæisk sikkerhed og samarbejde. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Og så står Danmark udenfor. Nej, det er ikke helt sådan, det fungerer. Altså, EU laver nogle militære missioner. Dem kan Danmark så ikke deltage i. Det er jeg glad for. Jeg vil gerne have ressourcerne et andet sted. Men EU laver nogle militære operationer, og dem kan andre lande, tredje lande, så bidrage til. Men Danmark er jo ikke tredje land. Og det vil sige, at vi har ikke den mulighed, medmindre vi træder ud af EU. Det ligger ikke lige for. Mm. Det er derfor, at situationen er en anden. Men jeg synes, man skal forholde sig til, hvad er det, vi ikke i morgen, men på den lidt mellemlange bane, kan se, at EU's udenrigspolitiske linje vil gå i retning af. Er det entydigt, at man vil komplementere NATO? Nej, det er det ikke. Det er der jo nogen, der vil. Det anerkender jeg fuldt ud, men der er godt nok også mange, som taler om den her autonomi, altså selvstændighed, hvor man skal kunne stå på egne ben. Lad os lige se, du nævner selv NATO's generalsekretær Stoltenberg. Lad os lige høre, hvad han sagde i København for nylig. Ja. Jeg mener, at det at EU gjør mer på forsvar, det kan være positivt, så længe det handler om slike ting som nye kapaciteter, styrke europæisk forsvarsindustri, eller for eksempel øke forsvarsinvesteringene. Og det er bra, det vil styrke Europa, det vil styrke NATO. Men NATO vil forbli grunnmuren for europæisk sikkerhet. Ja, altså her, samarbejdet i EU kan styrke den europæiske sikkerhedsdimension. NATO forbliver den væsentligste spiller. Ja, det er jo lige, at jeg ikke spiller hele citatet, fordi jeg har det liggende på min telefon. Fordi umiddelbart som ringetone? Nej, dog ikke. Der har jeg Kajelle, der er manina fra La Boheme. Of course. Men nej, derefter siger han jo netop, at det er under forudsætning af, at EU's udenrigs- og forsvarspolitik ikke udvikler sig i en retning, hvor man får egen forsvarskommando osv., laver noget, der er en udfordring for NATO. Men det er jo lige så meget et fatamorgana i dag, som det var, da vi i 93 stemte for forsvarsoverforbeholdet. Der er jo ikke nogen, der forestiller sig en selvstændig EU-forsvarskommando, der af egen drift kan sende medlemsstaternes soldater ud på militære missioner. Nu blander du tingene lidt sammen. Altså, hvem der sender tropper afsted, hvornår, det tager vi lige for sig, vil jeg anbefale. Det, vi taler om her, det er, er der nogen, der ønsker, at EU's forsvar skal basere sig på en tanke om europæisk uafhængighed af for eksempel NATO, af USA, Storbritannien? Ja, det er der. Og jeg tror bare, ideen om, at EU skulle være selvstændig på forsvarsområdet, skræmmer mig, fordi jeg tænker, det må være den bedste gave, man kan give til Putin. Men det er, alt det er jo rigtigt, men jo igen jo noget, der ignorerer, hvad situationen er i dag. Sverige og Finland lige nu træder ind i NATO. Det går jeg ud fra, at du bifalder, ligesom absolut. De fleste jeg andre. Godt forstå, at de det styrker også dansk sikkerhed, er du enig i det, at de træder ind foran os i fronten mod det skaber øst? Også, man kan sige, det skaber jo et nyt behov for, at vi investerer mere i NATO. Det er fordi klart. Der kommer lige pludselig en lang strækning det mod, der heller ikke, der, mod der, det. Ja. Nej, men vi kan jo bare ikke sende vores tropper, vores frigatter og så mange steder hen på samme tid. Det kan svenskerne og finnerne heller ikke. Begge lande deltager også i EU's forsvarssamarbejde. Mm. Så de er med i begge fora nu, og de mener, at det er vigtigt med det samarbejde, og at de to samarbejder komplementerer hinanden. Hvis du havde ret, ville svenskerne og finnerne jo ikke så åbent ønske at være begge steder. Jo, altså man kan netop sige, at det accentuerer jo, at der er en udfordring, fordi hvis det var sådan, at EU en til en bare var et interoperabelt forhold med NATO, så kunne det jo være ligegyldigt. Men svenskerne og finnerne er uenige, de træder ind i på begge samarbejder. Ja, svenskerne og finnerne har ikke haft noget forbehold. De har ikke haft mulighed for at stå uden for EU's forsvarsdimension, men vælger nu at sige, at de kan godt se, som verden udvikler sig. Jamen, der er det NATO, der garanterer Europas frihed. Det siger, at de ikke har nogen mulighed. De ønsker ikke det forbehold. Det ved du da ikke. Altså, finnerne blev ikke spurgt om Maastricht-traktaten ved folkeafstemning. Det mindste jeg heller ikke, at svenskerne gjorde. De stod bare uden for Europa. De blev heller ikke spurgt, om de ville ind i NATO nu. Det gjorde deres regeringer for dem. Men man kan sige, det er noget mere indgribende beslutning, når man træffer afgørelse om EU-traktaterne. Det er jo derfor, vi blandt andet i Danmark har folkeafstemninger, og det er jo derfor, vi har forbeholdene. Altså, det skal man huske nogle gange, når ja-partierne siger, at det er jo bare Folketinget, der så kan sende tropperne afsted. Jo, godmorgen. Det er jo Folketinget, der bliver underkendt, men det af de forbeholdene. Men det kan jo også handle om, Morten Messerschmidt, at man, hvis man nu var svensker eller finde og sad og hørte det, så ville de sige, okay, hvad er problemet, Morten? Altså, forsvarssamarbejdet er et mellemstatligt samarbejde. Svenskerne, finnerne vil selv beslutte, hvilke missioner de vil deltage i og på hvilket niveau. så kan du sige, at det i fremtiden vil udvikle sig på den ene eller anden måde. Det ved vi ikke nu. Mm. Men nu har vi behov for at kunne deltage i den slags missioner for at styrke EU's Europas sikkerhedspolitik. Der er ikke noget nu. Altså lige nu er det da fuldstændig klart, at det er NATO, der gør forskellen. Der er ikke noget akut behov for, at Danmark kan sende tropper som, til Afrika. Som den sikkerhedspolitiske situation er i Europa nu. På et tidspunkt så vil det jo være helt åbenlyst, at der kan blive brug for missioner om for eksempel at rydde miner i Ukraine, ligesom der var brug for at rydde miner på Balkan. Men tror du, det er der, klogt? Der tænker svenskerne og finnerne, der skal vi selvfølgelig være med. Jeg tror, når det kommer dertil, så bliver det ret vigtigt, at den fredsbevarende styrke, der rykker ind, bliver en alliance af lande, som på en eller anden måde sikrer et ekvilibrium imellem russiske og europæiske vestlige interesser. Men der er ikke nogen, der forestiller. Jeg gør i hvert fald ikke, at EU skal være en fredsbevarende styrke i Ukraine. Så det er heller ikke et argument for at fjerne forbeholdet? Nej, men det kan det være. Der kan jo være andre missioner, som vil give mening, som NATO ikke har kapacitet til, fordi man er andre steder. Vi er jo med på politi og civilt og alle de der ting. Okay, anerkender du, at der kan være missioner, der kan give virkelig god mening til at komplementere NATO? Det kan være mod øst, det kan være mod syd, det kan være forskellige steder. Jeg siger ikke, at alt, der kommer fra EU, er skidt. Okay. Jeg siger bare, du taler om sikkerhedssamarbejdet. Jeg siger heller ikke, at alt sikkerhedssamarbejdet fra EU er dårligt. Okay. Det, der er problemet, hvis jeg bare må lige konkretisere det, det er jo, at det bliver Folketingets meget, meget EU-begejstrede flertal. Jeg tror, det er 82% af Folketingets medlemmer, der vil af med forbeholdet. Lur mig, om det ikke er lidt flere danskere, der holder fast i det. Ja. Så kan det godt være, at det ikke bliver flertallet, men det dog alligevel vil være flere end 18%. Ikke? Det er dem, der kommer til at sidde og sige ja og nej. Og der tror jeg bare ikke, baseret på de seneste i hvert fald 30 års erindringer i EU-samarbejdet, at de helt har det samme lyst til, for at sige mod, til at sige nej, når Bruxelles ringer. Er vi enige om, Morten Messerschmidt, at det er et mellemstatsligt samarbejde? Ja. Okay. Det her, det hviler på det på EU-traktaten. Præcis. Men der er jo meget af det mellemstatslige, som har en indgribende karakter. Men derfor burde det jo være en model, du kan gå ind for. Nej, det er nationalstaterne, der afgør, om de vil være med. Det er ikke det, der er væsentligt. Det er ikke overstatsligt. Nej, altså det, der er jo masser i det mellemstatslige, som alligevel fra EU-siden har en indgribende karakter. Min bekymring er, i modsætning til NATO, så er EU-samarbejdet jo et fait accompli af rigtig, rigtig mange interesser. Og man kan godt forestille sig, at en forhandling i Bruxelles, hvor man sidder og laver for eksempel det 7-årige budget, og man skal have tingene til at gå op, og Danmark vil gerne have lidt mere landbrugsstøtte, eller lidt flere fiskekvoter, eller hvad ved jeg. Jamen, hvis man ikke har forbeholdet på forsvarsområdet, så vil udenrigs- og forsvarspolitikken også lige pludselig være en del af det. Og hvis det er der, vi er, hvor Frankrig kommer og siger, jamen, I men, kan godt... Men lige præcis det, Morten, det, altså, du har sikkert ret. Altså, ja, du har sikkert ret i alt det der. Du har sikkert ret i, at der foregår en masse studehandlere af præcis den karakter, du nævner der. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er rigtigt. Sagen er bare igen, at vi er i en situation, der er anderledes end var for i forrige år, eller året før, eller for 5 år siden, hvor man kunne være meget optaget af det der. Nu er Europa i en situation, hvor der er krig. Rusland truer ikke bare Ukraine, de truer også Baltikum, de truer på alle mulige måder, ved at tro også fremover Finland og Sverige. Hvis det ikke er med krudt og kugler, så er det cyber med alle mulige former for digitale angreb. Også der kan EU spille en meget væsentlig rolle i forsvarssamarbejdet. Med det cybersamarbejde, der foregår i EU-samarbejdet. Lad os lige tage cyber bagefter, men fordi det vil jeg gerne svare på. Men hvordan forestiller du dig, at EU's militære kapacitet skal kunne gøre det ud for NATO? Jamen, det har jeg aldrig sagt. Og hvad er det heller, så? Der er ingen, er så, der forestiller sig det. Jamen, relevansen er, at der foregår ting i EU-samarbejdet, som komplementerer NATO. Hvordan er det, hvis de europæiske landes forskning i våbensystemer skal foregå? Det er jo fuldstændig åndssvagt, hvis det ikke er samordnet, sådan så at man sørger for, at man samarbejder op og lægger pengene de rigtige steder, fokus og energi de rigtige steder. Danmark er jo i dag med i fonden, altså forskningsfonden på forsvaret. Jamen helt klart, men der er også ting, som vi ikke kan være med i. Hvad for eksempel? Hvis du hører lidt overordnet, hvordan jeg siger det, så er det, at vi nu har NATO, og NATO vil være engageret mod øst nu, og det vil de også være fremover. Det er ligesom den østlige flanke af Europa. Hvad der foregår mod syd er meget mere kompliceret. Det er pres fra Nordafrika, det er migrantstrømmen, det kan også være usikkerhed og ustabilitet på Balkan. Det kan være mange forskellige ting, men det kan også være den sydøstlige flanke, hvor NATO ikke vil, og heller ikke i årene frem, vil have kapacitet til at tage sig af det hele. Slet ikke, når det handler om blødere sikkerhedsopgaver end egentlig udsendelsen af soldater. Det er der EU-samarbejdet kan komme ind. Men det forstår jeg godt. Det jeg bare ikke forstår, det er, at du indledte det her afsnit med at sige, at verden er en anden nu. Mm. Altså på grund af 24. februar, Ruslands aggression i Ukraine. Men det du så taler om nu, har jo ikke noget med det at gøre. Jamen det har det jo. Det viser jo, at freden er forbi, Morten. Altså de der mange, mange år, hvor vi havde troet, at der aldrig ville være krig i Europa. Jamen, det er altså, jeg tror nu, at for mig var det også i Krim, og for mig var det også Georgien i 2008. Ja, og det var, så man kan sige, at det har aldrig været rigtigt. Men det er meget, meget tydeligt for alle nu, at det er det i hvert fald ikke. Og vi er hele presset. Analysen deler jeg. Det jeg ikke forstår, Krasnik, det er, hvordan det kan lede os frem til, at man så nu i den ulykkelige skær af den her krig, skal fjerne forsvarsforbud. Det er jo helt fair, at man mener, at vi skal gøre mere EU-militært i Afrika og på Balkan og sådan nogle ting. Men at argumentere for, at det er den 24. februar, der definerer selve forskellen og årsagen til, at vi så skal fjerne forbud, det forstår jeg ikke. Men jeg ville også have sagt det før den 24. februar. Jeg siger bare, at den 24. februar har gjort det meget, meget tydeligt, at der er brug for, at vi sætter alle sejl til for at styrke Europas forsvar. Hvis igen vi ser på historien, så har vi ikke gode til at stå sammen om at styrke Europas forsvar. Men hvorfor skulle det så blive bedre nu? Altså, hvad er det, der har svækket os på energipolitikken? Det er ikke sikkert, det bliver Tyskland, bedre. Det er EU. Det er jo ikke sikkert, det bliver bedre, men det er jo ikke bedre af, at vi ikke forsøger at stå sammen og løfte opgaven. Det må jeg bare sige, der synes jeg lidt, du har bevisbyrden på din side. Fordi EU's andre lande har haft det militære samarbejde siden Maastricht-traktaten uden os. Ja. De har ikke løftet noget, der tilsyneladende har gjort, at Putin er blevet svækket. Tværtimod har de ført en energipolitik, anført først af Schröder, siden af Merkel, som har pumpet penge direkte i Putins lommer. EU har ført en politik, hvor man ikke har været i stand til at beskytte vores grænser, og har gjort os meget, meget ustabile i forhold til indkommende terrorister og alle mulige andre, der har destabiliseret osv. Så hvad er det, der gør, at du sidder og kigger på EU, og så tænker du, det er bare den klub, vi skal sørge for at smide flere æg over i kurven hos. Det er fordi, der ikke er andre klubber, Morten Messerschmidt. NATO. Der er ikke andre. Ja, der er NATO, og det havde været forfærdeligt, hvis NATO ikke var der. Men det er bare ikke nok. Altså, jeg synes, det må være udtryk for en eller anden form for fantasifuldhed, synes jeg, i dit verdensbillede, hvor du tænker, at eller hvis man sidder og spiller Risk, hvor man sådan, det hele foregår bare på sådan ideologisk brætspil. Det er jo virkeligheden. Det er sådan en sindssyg udgave af Groucho Marx' citat. Der er ikke du er nogen ude andre. I her. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, at du ikke kan være medlem af en klub, som vil have dig som medlem. Det er også et spørgsmål om, at du er medlem af en klub, som du notorisk ved er en dårlig klub. Jamen, altså, forskellen er, jeg synes jo ikke, det er notorisk en dårlig klub. Det er den klub, der er. Den er fyldt med dårligdomme. Men det er den klub, der er. Og uden den, så vil Europas sikkerhed være sværere. Det er sådan, jeg ser det. Det er nok der, vi er uenige. Ja. Fordi jeg mener sådan set, at EU væsentligt har svækket Danmarks sikkerhed, blandt andet ved den energipolitik, man har ført over for Putin. Og jeg vil sige, det kan jo godt være, at du får ret. Altså, du er jo også en sindig og besindig mand, så det kan da godt være, at EU lige pludselig begynder at føre en anden forsvarspolitik. Hidtil vil jeg bare sige, at sporene er en sådan karakter, at jeg ønsker ikke, at Folketinget begynder at sende danske tropper til for eksempel Mozambique eller andre steder i Sahel, fordi de vil jo nødvendigvis blive taget fra NATO. Altså, du kan jo kun sende en fregat et sted hen ad gangen, og der, hvor vi er engageret i dag, det er nu engang i NATO. I stedet derfor, at danske tropper skulle sendes til Sahel, til Mali. Ja, til Mali. Ja, ja. Det gjorde vi under en operation, som er støttet af hvem? Briterne? Kanadierne? Ledet af franskmændene. Ledet af franskmænd, ja. Men som du ikke kan holde ud. Men jeg kan godt lide franskmændene. Det er bare, når der er 12 stjerner på skulderen, jeg har et problem med dem. Men som jo var en alliance med netop de lande, som er i NATO. Jo. Der er tre operationer. Barkhane, som vi er en del af, som er en frivillig operation. Ja. Så er der en FN-operation i NATO, bidrager vi også lidt til. Men det var jo ikke netop ikke en NATO-operation, som du kunne se pointen i, at Danmark bidrog til. Nej, men NATO-landene var med. Jamen det kan de jo også sagtens være, som du siger, i EU-ledet forsvarspolitiske missioner. Bortset fra, at der så er nogle relativt centrale kræfter, der ønsker at trække EU's for. Altså, prøv at høre, Macron har kaldt NATO for hjernedød. Jamen, nu forplummer du lige der, hvor vi var. Altså, jamen, jeg er ked af at forplummer dine synspunkter med argumenter, det er jo sådan, en debat fungerer. Men du forplummer dit eget synspunkt, som jo var, at der var faktisk en mission her, hvor der var ledet af franskmændene. Den foregår i europæisk regi, men amerikanerne deltager. Og Danmark kunne også deltage. der kan være masser af den slags missioner. Der kan være rigeligt med den slags missioner, hvor man kunne bruge samme argument. Jamen det kan der. Men der er det så, du siger, at der skal vi på grund af det her forbehold stå udenfor. Ja, det er der. Altså, jeg er helt åben. Altså, de der krigsmissioner er nogle af de sværeste overhovedet, synes jeg. Og jeg er helt åben for også at lave en revision, altså du ved, en eftertænksomhed i forhold til Irak, Afghanistan, sådan set også de der Mali-operationer. Altså, giver det overhovedet mening, at vi har været til stede der? Det synes jeg er relevant. Det vil jeg meget gerne bidrage med. Det, der bare er det centrale i forhold til, som fjerner forbeholdet, det er jo, at så vil der være et helt naturligt pres, en helt naturlig forventning om, at Danmark bidrager noget mere. Det er det der, det er sådan lidt også det der mytiske pres der. Jamen, altså, hvad er det for nogle lande? Altså, alle andre EU-medlemmer er med. Ja. Hvad er det for et pres, de alle sammen er der noget udsat? Med Malta? Ja, der er vist noget med Malta, hvis du vil sige det. Jeg tænkte, der er noget med Malta. Der er noget med Malta, men alle de andre er med. Hvad er det for et pres, de bliver udsat for? Hvor er det, det kommer fra? Det er det mytiske pres, der får dem til at gøre ting, som deres befolkning er grundlæggende er imod. Ja, det sker der hele tiden i EU-samarbejdet. Er det fra rummet, eller fra jorden? Nej, jeg tror primært, det er fra Bruxelles. Altså, det er min praktiske erfaring. Altså, at når der er et pres, så er det selvfølgelig fordi, hvis man fjerner for eksempel forsvarsforbeholdet, så vil det blive noteret i Bruxelles, at nu vil Danmark gerne bidrage. Og så vil man selvfølgelig have en forventning om, at Danmark på et eller andet tidspunkt også stiller troppebidrag. Det har du vel også. Altså, du har vel også en ambition om, at Danmark skal sende vores militær i krig på EU-mandater. Altså, ja, det er derfor, du er af med det. Helt klart. Jeg synes jo for eksempel, vi skal være med til at bekæmpe pirater ud fra Afrikas Horn. Det gør vi jo så. Det er jo helt åndssvagt at ikke være med i den EU-mission. Det forstår jeg faktisk ikke, det argument. Jeg har hørt mange sige det. Altså, i dag, vi har en ret stor civil flåde, ikke? Måske lige overgået af briterne og amerikanerne, men derudover er vi ret store. Jeg tror, det er 6. største land i verden. Ja. Så har EU en piratbekæmpelsesoperation på østsiden af Afrika, nord for Madagaskar. Og Danmark havde indtil krigen i Ukraine så en frigat på vestsiden af Afrika. Hvis vi skal til at bidrage til den østlige aktion, hvor skal den, altså hvad er det så for en frigat, der skal derover, uden at vi så stopper bevogtningen på den vestlige side af Afrika? Ja, det ved jeg ikke. Du er nødt til at tænke det her i en praktisk sammenhæng, fordi når Mærsk sender sine skibe ned igennem Afrikas Horn, ja, så ligger EU derover i dag og hjælper. Men når de så sender det vest om Afrika, så er det meget fedt, der er en dansk frigat. Jamen det er sejligt, der er en dansk frigat. Der er franskmændene og tyskerne har også frigater, de kan jo så ligge på vest. Siden. Altså, okay, det kan jo, så der skal vi overlade det til dem. Du taler om franskmændene og tyskerne, som om de er på en af potentielle fjender. Det er jo allieret på alle mulige måder. Ja, man kan sige, også i NATO. Frankrig har jo en lidt anden måde at tænke udenrigs- og forsvarspolitik på, end vi i Danmark har. De har nogle lidt andre prioriteter, kan man sige. Ja. Jeg har det bare sådan, det er også fordi, jeg er konservativ, at if it ain't broken, don't fix it. Altså, den danske civile flåde er i dag beskyttet på vestsiden af Afrika, på østsiden af Afrika, og så vil du gerne lave det om? Jamen, jeg vil gerne samarbejde om de interesser, Danmark også har. Altså, og der kan jeg slet ikke se, hvorfor en EU-mission ikke er noget, Danmark også skulle bidrage til. Jeg vil bare gerne vide, hvor frigatten skal komme fra. Jamen, det tager cirka 7 år at bygge en ny frigat, så kan vi stemme og forbeholde til den tid, når du er klar. Jamen, der er jo ikke, det er jo derfor, vi skal samarbejde med andre lande, der også har frigatter, og også har militært isenkram. Der er jo ikke sådan, nogen NATO-aktioner dernede. Det er jo ikke sådan, at hvis Emma Mærsk sejler ned igennem passagen øst på Frankrig og bliver angrebet af pirater, og EU så sidder og siger, gud, de har et forbehold, vi kan ikke hjælpe. Okay. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Morten Messerschmidt, jeg har fornemmelsen af, at der er en eller anden dobbelthed i det, du siger. Altså grundlæggende, og du vil sikkert straks, du vil anholde det lige med det samme. Lad os se, om jeg får talt færdigt. Gerne, jeg er jo også. Ja, altså, jeg er jo et menneske fyldt af fejl. Er du det? Ja, i hvert fald et menneske. Hvilke fejl er du? Har du? Hvad er din vigtigste fejl, Morten Messerschmidt? Lad os nævne 3. Det vil jeg stikke ind på den her side af valgdagen. Er det rigtigt? Nå. Det tager vi den 2. juni. Hvad, i dit forhold til EU, hvad så hvor vil du så pege på din største modsætning, eller måske ligefrem fejl er? Det, jeg synes er ofte irriterende i debatterne, det er, at jeg kommer til at være i en position, hvor jeg skal forklare, at alt, hvad der kommer fra EU, er noget skidt. Ja. Hvor det jo ikke er det, der er. Det gør du også her. Nej, jeg prøvede faktisk at sige det før, at det jo ikke er sådan det, der er tilfældet. Problemet er bare, at hvis vi fjerner forbeholdet, så er det alt fra EU, vi kommer til at kunne være en del af. Ja. Og jeg har ikke tillid til, at et folketingsflertal, hvor Jakob Ellemann render rundt og siger, at han har drømt om at få det her forbehold væk i 29 år, altså at han så skulle kunne styre sine sentimenter, når EU så ringer. Jeg håber også, at han har andre drømme. Jeg er ikke sikker på. Jeg tror, det ligger til familien. Men Morten, det jeg vil sige, det er, altså jeg tror, der er en eller anden form for fejl her i din grundindstilling. Mm-hmm. Og det er, at okay, lad os sige, du har ret i, at der er masser af ting at være modstander i EU. Men lige præcis det her, når det handler om forsvaret for europæisk frihed, så er der lige præcis i Danmark en konstant snigende fornemmelse af udenforskab. Altså det, at vi, når det lokummet brænder, om det så er 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, den kolde krig, træder vi lige et skridt tilbage og lader de andre tage slaget. Og det er det her, jeg mener, den store danske skepsis, også i det her spørgsmål, når det gælder forsvarsforbeholdet, er udtryk for. Det er jeg faktisk ikke enig i. Vi vil gerne være med, og alligevel ikke helt. Og sådan sige, er du også. Så ja. Du vil også gerne. Du er grebet af det. Men jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at Danmark i 1. og 2. verdenskrig og den kolde krig ligesom dukkede nakken. Det er jo rigtigt, at vi var erklæret neutral i 1. verdenskrig og havde også nogle handelsinteresser, som måske ikke er glædelige. Men blandt andet jo mellem Christian den 10. og London foregik der jo nogle sonderinger, som faktisk gjorde, at vi spillede en central rolle, blandt andet ved at minere farvandet, så tyskerne ikke kunne komme ud osv. Ja, men nu taler du lidt måske udenom. Nej, jeg prøver at være konkret. Nu er det ikke den store klinge. 2. verdenskrig, modstandsbevægelsen heroisk, en selvfølgelig radikal ledet landsforræderregering, alt det der. Det er jeg enig i, men befolkningen var der faktisk. Og så er du ret i, at under den kolde krig, der, det er jo et af de, hvad kan man sige, skændige kapitler med fodnotepolitikken, hvor venstrefløjen havde red på sådan en opportunistisk ånd imod USA. Okay, så 1. verdenskrig neutralitet. 2. verdenskrig, jeg vil aldrig kalde det for en landsforræderregering, men dog en samarbejdende regering. Og derefter fodnoterne, som jo ganske rigtigt var en skændsel under den kolde krig. Og nu igen, hvor det virkelig brænder på, der er krig igen i Europa, vi deltager, og dog alligevel ikke. Det er da ikke rigtigt, Det er, som jeg ser det, en lige så stor skændsel. Jeg tror simpelthen inderst inde, der er et eller andet, som du må lægge bånd på, fordi du er så hissig over EU. Når det handler om det her om krig, fred, forsvaret i Europa, der må være noget i dig, der tænker, selvfølgelig må Danmark være med. Jamen, jeg deler slet ikke den måde, du ser Danmark på internationalt. Vi er et af de lande, som er mest respekteret for vores engagement. Altså, du ved, som Obama sagde, både til os, men også andre lande, we punches above our weight, osv. Det synes alle lande, de gør. Ja, det er det. Men jeg tror faktisk, der er noget at have det i. Altså, der er 68 danske soldater, der er faldet i tjeneste de sidste 25 år. Det er ikke sådan, at Danmark ligger i hængekøjen. Det er simpelthen et falsk billede. Og når jeg ser på, hvad vi kan forvente af det her EU-samarbejde på det forsvarspolitiske område, så har jeg bare svært ved at se, at det skulle bidrage positivt til den linje, som Danmark i NATO, i FN og i frivillige alliancer som Jeff osv. Har været vildt engageret i. Det er pudsigt, at du pludselig er så stor tilhænger af FN-missioner. Det plejer du altså ikke at være. Pludselig er det vigtigt og på en eller anden måde også har en større værdi og potentiale end det, som vi kan sende ud med nationer i Europa, der frivilligt går ind i et fællesskab og jeg er ikke pjattet med FN, men det man kan sige, det er, at der er noget paradoksalt, og altså Danmark prioriterer slet ikke FN. Jeg tror, vi har 20 soldater ude med FN i øjeblikket, eller sådan noget, det er helt lige. Men det, der bare er sådan lidt paradoksalt, det er, når man taler om Bosnien for eksempel, hvor der jo er en FN-mission nede, og så man hører, at det er helt vildt, altså det er nærmest livet om, at Danmark kommer på den der EU-mission i Bosnien. Så det er bare underligt, at man inden for det FN-mandat, der trods alt ligger, der er også ikke gør noget mere. Men der er også noget principielt i det. Altså, ja, det er også det, der er min bekymring. NATO, nej, men på en positiv måde. NATO, som vi aldrig kan blive uenige om, er helt afgørende for dansk og europæisk sikkerhed. Mm. Men NATO har jo også medlemslande, som vi jo værdimæssigt slet ikke kan se os sammen med Tyrkiet som det primære eksempel. I FN er der jo nærmest kun kæmpe flertal af lande, som vi jo aldrig nogensinde ser som på nogen måde. De har så ikke så meget indflydelse. Det er jo Sikkerhedsrådet, der er det væsentlige. Her har vi jo altså lande, europæiske lande, på trods af de uenigheder, der kan være i EU, som vi værdimæssigt er meget tættere på end nogen andre. Jeg vil tro, at du føler dig tættere værdimæssigt på franskmændene end russerne. Det kommer lidt an på, hvad vi... russerne under eller Putin. Tyrkerne, eller nordafrikanere, altså trods alt, er du vel med tættere på franskmændene? Det, præmissen er forskelligt, men det der nok adskiller dig og mig. Og helt grundlæggende, skal dansk udenrigspolitik være styret af værdier, eller af interesser? Altså, tror vi på, at vi går ud i verden og skaber demokratier og frihedselskende nationer osv. ved at føre krig? Eller gør vi det, fordi det tjener en dansk interesse, enten i forhold til politisk eller pekuniær eller på anden måde, ikke? Og det er jo den klassiske skillelinje mellem det konservative og det ideologiske. Og der er mange af EU's grundlæggende værdier, som er smukke og så videre, men som jo først får relevans, når man begynder at tale om dem. Altså, hvem går ikke ind for frihed? Spørgsmålet er, hvad det er frihed fra, ikke? Så apropos Schiller. Men derfor er jeg slet ikke styret af en tanke om, at vi skal ud og kæmpe for værdier. Jeg mener, at vi skal ud og kæmpe for interesser, og der deler vi ikke syn med for eksempel franskmænd. Nej, og jeg vil sige, at det er en meget stor ulykke, hvis der kommer et klart skel mellem værdier og interesser. Altså en meget stor ulykke. Lad mig spørge dig til sidst. Hvad er dit budskab til alle de medlemslande, der er, og deres befolkninger, som er med i det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde? De er alle sammen med, undtagen Malta. Vi må lave et helt program om Malta. Danmark, ja, så Irland er erklæret neutralt. Danmark står udenfor som det eneste. Hvad vil du sige til de andre medlemslande og deres befolkninger? Her fra dette singulære udenforskab, vi er det eneste land udenfor. Hvorfor er det, at dit synspunkt er rigtigere end deres? Jamen, det er jo ikke mit synspunkt. Altså, vi har fået et forbehold, fordi danskerne takkede nej til Maastricht-traktaten. Der var et andet land, som jeg lige husker det, der spurgte befolkningen, og det var Frankrig, hvor der så var et meget, meget snævert flertal, der stemte ja. Så jeg tvivler på egentlig, om der er et flertal af europæere, som sådan på den lange klinge synes, at den retning, som EU's forsvarspolitik har, at den er dækkende for deres ønsker. Det tror jeg. Hvis jeg skulle drømme, det gør jeg jo trods alt også, så ville det være, at man inden for NATO lavede en stærkere europæisk søjle. Altså, man sagde, nu skal vi inden for NATO være i stand til at agere meget mere agilt, effektivt og slagkraftigt uden amerikanerne. Og man så i stedet for at bygge op inden for EU, nu med en stående kommando og den her udrykningsstyrke, som ikke må hedde en hær og så videre, at man så gjorde de ting inden for NATO. Fordi når vi sender soldater ud, hvad end det så er fredsbevarende eller for aktiv krigsførelse eller sådan nogle ting, så har det en styrke, også i forhold til intelligence og cyber, som vi slet ikke kom til at tale om, at det sker inden for en alliance, hvor britterne og amerikanerne er med? Det her forsvarssamarbejde er der. Det, du drømmer om, er der ikke. Gør det nogen forskel, om Danmark stemmer ja eller nej, i forhold til det samarbejde? Ja, det altså det. Grundlæggende beslutter vi os for jo ikke, om det skal eksistere, men om vi vil være med. Er det ikke rigtigt? Jo, man kan sige det på den måde. Der er to ting i det. Det ene det er, at vi, hvis vi siger nej og holder fast i forbeholdet, jamen så er vi sikre på, at det er NATO-engagementet, som er Danmarks forsvarsbase. Altså det er det, vi holder fast i. Og så de frivillige alliancer ved siden af. Så kan du sige, at vi kommer jo ikke til at påvirke, hvad de andre lande gør. Men vi kommer dog alligevel til at være det land i EU, som på et folkeligt demokratisk grundlag viser, at det er NATO, som er det, vi ønsker. Og det afholder nok ikke Frankrig fra at drømme om en større europæisk militær engagement i Afrika. Hvis vi stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, tror du så, at der er nogen, der vil være i tvivl om Danmarks støtte til NATO? Alle de andre er medlemmer af både det ene og det andet samarbejde. Jo, men det handler jo om, hvordan det EU-politiske samarbejde udvikler sig. Bliver det i retning af det, som Frankrig ønsker? Det tror jeg, det gør. Det kommer Danmark ikke til at forhindre. Men er du i tvivl om, hvis vi stemmer ja, at omverdenen, svenskerne og finnerne, der er med begge steder nu, at de kommer det, kommer det, at de vil være i tvivl om, hvorvidt Danmark støtter NATO? Jeg tror, det kommer til på den, det bliver sådan på den længere bane. Det er ikke sådan, at det kommer til at blive udråbt på Washington Post forside den 2. juni, at nu har Danmark taget skridt til at forlade NATO. Det er ikke sådan, det kommer til at være. Men det er klart, man kan jo kun sende sine tropper afsted på en mission ad gangen. Og det kan svenskerne og finnerne også. Jo, men forskellen er, at i dag er Danmark 100% engageret i NATO. Altså, vi er fuldt spændt op der, og derfor, hvis vi skal til, som jeg tror, at vi kommer til, at sende tropper afsted på nogle af de her militære operationer, der er rundt omkring på et EU-mandat, så skal det jo tages et sted fra. Ja. Ligesom de svenske og finske tropper skal jo, tages et sted fra. Jo, men de er jo ikke i NATO nu. Nej, de kommer de jo. Ja. Ligesom de tyske eller de franske tropper skal tages et andet sted fra. Lige præcis, men det er jo det, der er hele pointen. Altså, Frankrig har et, må man nok sige, historisk anstrengt forhold til NATO. Okay. Tyskerne er først lige nu begyndt overhovedet at overveje, om de skal til at forsvare sig selv igen. Okay, til sidst, Morten Messerschmidt. Når vi nu stemmer på onsdag, så har jeg det sådan, at hvis vi stemmer nej til at afskaffe forbeholdet, så føler jeg, at det er et helt, helt skævt signal at sende til resten af Europa. Det er et signal, der handler om, at Danmark står udenfor. Vi vil ikke være med der, hvor alle de andre er med. det er jo et faktum, alle de andre med. Vi vælger her at stå udenfor i denne situation, Europa er i nu. Hvad mener du, det er et signal om? Jeg mener, det er en fastholdelse af status quo, og et udtryk for, at vi er bekymrede for, hvordan EU's forsvarssamarbejde udvikler sig i øjeblikket. Blandt andet en meget konkret kommentar eller en svar til den der konference om Europas fremtid, der taler om joint armed forces osv. Og et klart signal til EU om, at man ikke skal fortsætte med at opbygge sin egen militære kapacitet, blandt andet som Jens Stoltenberg fra NATO advarer imod. Okay. Jeg ved ikke, om jeg... Når du skal sætte det kryds, lige præcis når det handler om sikkerhed og forsvar på onsdag, er der så ikke en lille smule af dig, der tvivler? Intet. Tak skal du have. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.